doskonałą biodostępność składników. Olimplabs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 16 lutego, minęła 19. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Ludzie filmu wspominają Jerzego Gruzę. Był najradośniejszym obserwatorem PRL-u. Filmy jego, one właśnie są fantastyczną obserwacją ludzkich przywar. Twórca seriali Wojna Domowa i 40-latek zmarł w nocy w Warszawie. Problemy od rana mogą mieć kierowcy w Poznaniu. Rusza remont jednej z głównych tras w centrum. Pierwsza noclegownia dla bezdomnych działa w Mielcu. Pomoc znajdzie kilkadziesiąt osób. Aktorzy, krytycy i filmowcy wspominają Jerzego Gruzę, reżyser kultowych seriali i filmów. Zmarł dziś w nocy w Warszawie, miał 87 lat. Widzowie pokochali seriale Jerzego Gruzy, takie jak Wojna Domowa i 40-latek, przede wszystkim za wyjątkowe poczucie humoru. Jerzy Gruza uczynił życie w PRL-u łatwiejszym i zabawniejszym, wspominał prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Ja myślę, że on był najradośniejszym obserwatorem PRL-u. On potrafił nawet najbardziej ponure okoliczności przerobić na dowcip czy na żartobliwy twist. Bez Jurka, myślę, te ulice polskie stają się troszeczkę smutniejsze. A historyk kina Łukasz Jasina podkreślił, że Jerzy Gruza był wybitnym fachowcem kinowo-telewizyjnym z ogromnym dorobkiem. To jest człowiek, który dla polskiej produkcji filmowo-telewizyjnej znaczył tyle, ile Andrzej Wajda znaczył dla polskiego kina. I naprawdę tutaj staram się nie przesadzać. Jerzy Gruza zmarł w wieku 87 lat. Agata Woźniak, Polskie Radio. Przejezdna jest już droga krajowa nr 45 w Stradunii na Opolszczyźnie. Była zablokowana przez pożar budynku tuż przy trasie i akcji strażaków. Był to pożar sady w kominie. Niestety od tego pożaru zapaliła się część konstrukcji, niewielka część konstrukcji, tam belki drewniane. Z budynku zostali ewakuowani mieszkańcy, nikomu nic się nie stało. Mówi Dariusz Gieroń z Opolskiej Straży Pożarnej. Droga krajowa nr 45 jest już odblokowana. Jutro od rana problemy mogą mieć z kolei kierowcy w Poznaniu. Rozpoczyna się remont kluczowej trasy w centrum miasta, ulicy Gerbary. Kierowcy mają czas do północy, żeby przeparkować auta. Jeśli tego nie zrobią, rano samochody odholuje Straż Miejska. Rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska mówi, że na ulicy powstanie pas dla autobusów. Jeżeli chcemy, aby autobusy komunikacji publicznej jeździły punktualnie, aby ta komunikacja była sprawna i aby jak najwięcej poznaniaków z niej korzystało, to trzeba wprowadzać takie zmiany, takie ułatwienia, które spowodują, że komunikacja będzie po prostu punktualna i będzie dojeżdżać na swoje przystanki zgodnie z rozkładem jazdy i stąd te zmiany. Prace remontowe na lewym pasie Gerbar mają potrwać do 6 marca. Bezdomni i potrzebujący w Mielcu mogą liczyć na dodatkową pomoc. W mieście działa pierwsza noclegownia. Budynek powstał przy schronisku imienia świętego brata Alberta. Kierownik schroniska Alicja Krogulec mówi, na co mogą liczyć szukający pomocy. W noclegowni jest miejsce dla 12 osób, ogrzewalnia po mieście jakieś 4. Schronisko dla kobiet jest 8-osobowe i stare schronisko nasze dla mężczyzn 21. Mieszkańcy noclegowni mogą także korzystać z pralni i świetlicy. Budowa noclegowni kosztowała prawie 1,5 miliona złotych. Na koniec niecodzienna interwencja policjantów z Grójca na Mazowszu. Zatrzymali pijanego 31-latka, który ukradł karetkę pogotowia i postanowił takim transportem wrócić do domu. Podczas ucieczki uderzył w drzewo i wylądował w rowie. Tam aresztowali go policjanci. Miał ponad 2 promile. Wcześniej mężczyzna ranny w bójce trafił do szpitala. Postanowił jednak wyręczyć lekarzy i zanim się nim zajęli, dał nogę karetką. A teraz odpowie za kradzież i jazdę po pijanemu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju powyżej 10 stopni, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu od 6 do 8, najchłodniej w Zakopanem 1 stopień, najcieplej w Szczecinie 13. W nocy na zachodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami deszcz. Jutro opady w większości kraju. Termometry pokażą od 7 do 13 stopni, a wiatr będzie wiał w porywach do 60-70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a może przedłużymy sobie walentynki? Tak miło było. To co, Barbara, że niby taki Love Weekend będziemy mieć, no? No. Love Weekend w Media Expert. Teraz smartwatche taniej nawet o 200 zł. Automatyczne ekspresy do kawy taniej nawet o 300. Smartfony i laptopy taniej nawet o 400. A telewizory taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do czwartku 20 lutego czekolada Milka od 250 do 300 gramów 7,99 za sztukę. A pyszne pączki z nadzieniem tylko 5,99 za 10 sztuk. Nadajemy komunikat. Nadciąga 48 godzin wielkiej wyprzedaży Opla. Uwaga, masz tylko 48 godzin, by złapać Ople w szokująco atrakcyjnych cenach. Tylko od 20 lutego, tylko przez 48 godzin. Twoja wymarzona Astra już za 59 900 zł. Śpiesz się, bo najlepsze okazje będą znikać w oczach. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Mariusz Owczarek. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak słychać, już są na scenie główni bohaterowie wieczoru, ale najpierw powitajmy słuchaczy Trójki na całym świecie. To dla mnie wielka przyjemność pojawić się tutaj na moment przed występem tej oto grupy zacnej. Zapytałem Marka przed momentem tutaj w foyer, ile razy grałeś? A on mówi, wiesz co, chyba grałem każdą płytę u was w Trójce. No to o czymś świadczy, prawda? Dzisiaj hipokamp. O mózgu. Marku, no naprawdę. Paweł Dobrowolski na perkusji. Gość specjalny, Samuel Torres. Instrumenty klawiszowe, Jan Smoczyński. I nasz wielki przyjaciel, Marek Napiórkowski, gitara.

Dobry wieczór Państwu. Dziękujemy bardzo za to ciepłe przyjęcie. Zagramy dzisiaj dla Państwa muzykę, którą nagraliśmy na płycie, która się nazywa tajemniczo Hipokamp. Jak już Mariusz Owczarek powiedział, to część mózgu. Nie będę tutaj się rozwodził, czas antenowy krótki. Staramy się pograć jak najdłużej. Rozpoczęliśmy nasz koncert utworem, który nazywa się Niepokój. Drugi utwór to Flashback, a trzeci to kompozycja Davida Bowie, Space Oddity, w naszej interpretacji. Notabene na tej właśnie scenie po raz pierwszy w tej wersji zagraliśmy 4 lata temu ten utwór. Zaproszenie do projektu przyjęli znakomici muzycy, co mnie bardzo cieszy. Proszę Państwa, prawdziwy trendsetter, człowiek, któremu najbliżej do tematyki kosmiczno-mózgowej. Państwo nie widzą tego dresu, on siedzi. Jan Smoczyński. Z tych Smoczyńskich. Na perkusji mój wieloletni kompan, znakomity perkusista. Nie wiedziałeś, że tak myślę. Nie. Paweł Dobrowolski. I gość specjalny, człowiek, z którym gramy drugi raz w życiu, ale od lat śledzimy jego wspaniałe nagrania. Muszę Państwu powiedzieć, że on grał z takimi osobnikami jak na przykład Chick Corea, Michael Brecker, Richard Bona, Mike Stern. I tutaj może trochę z innej beczki, może to większy aplauz wzbudzi. Shakira, Ricky Martin. No właśnie, grał z tymi wszystkimi ludźmi, więc najwyższy czas, żeby zagrał z nami. Kolumbijczyk mieszkający w Nowym Jorku, Samuel Torres. I Marek Napiórkowski z Jeleniej Góry niezmiennie. Kolejny utwór także wiąże się przynajmniej nazwą z mózgiem, bo my nie będziemy grali tak jakiejś bardzo skomplikowanej mózgowej muzyki. Nie wiadomo, co w tym mózgu się dzieje. My nie mamy zielonego pojęcia. My ludzie w sensie. Więc teraz Brainstorm. Thank you.

Dziękujemy bardzo. To był Brainstorm. Były utwory związane z mózgiem, z kosmosem. Proszę Państwa, teraz będzie utwór, którego tytuł wiąże się też z pewną tajemnicą, ale będzie to utwór nieco bardziej frywolny, trochę pastiszowy. Kompozycja nazywa się Profesor Kupelweiser. Niektórzy z Państwa, których PESEL zaczyna się na 6 albo 5, to wiedzą, tak. Albo na 7. Profesor Kupelweiser to bohater filmu Juliusza Machulskiego, Seksmisja, grany przez Janusza Michałowskiego. Profesor, który dwóch głównych bohaterów hibernuje i oni się budzą w nowych realiach. Ja nie pamiętam, kiedy się budzą, ale tak jakby za chwilę to się wydarzy, wedle przepowiedni. Kiedy ten tytuł skojarzył się z muzyką, którą zaraz Państwo usłyszą, no, postanowiłem zadzwonić do Juliusza Machulskiego i go zapytać, czy można taki tytuł, własność intelektualna, te rzeczy. I zapytałem, na co mistrz powiedział, ależ oczywiście pod warunkiem, że podziękujesz mi na płycie. Zatem jakby chcieli Państwo te podziękowania zobaczyć, to zachęcam. Profesor Kupelweiser. Jan Smoczyński, Paweł Dobrowolski, Samuel Torres i Marek Najpierkowski na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zofia Silwin, Przemek Nowak, Jacek Głodkowski i Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu pięknie za to spotkanie. Zapraszamy do reklamy. Powraca abonament na Jeepa. Twój sposób na swobodę. Jeep Renegade od 899, a Jeep Compass od 1140 zł netto miesięcznie. W abonamencie dla firmy bez wpłaty własnej. Sprawdź w salonach. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Nadajemy komunikat. Nadciąga 48 godzin wielkiej wyprzedaży Opla. Uwaga! Masz tylko 48 godzin, by złapać Ople w szokująco atrakcyjnych cenach. Tylko od 20 lutego. Tylko przez 48 godzin. Twoja wymarzona Astra już za 59 900 zł. Śpiesz się, bo najlepsze okazje będą znikać w oczach. Więcej na opel.pl.